سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے، بدتر بگڑا ہوا ہوں میں، گناہ میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر بگڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. آمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اے ہم سب کے پروردگار، اے ہم سب کے پالنہار، اے ہم سب کے کردگار، ہم تیرے عاجز بندے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں افطار کا وقت قریب ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. جو ایام و شب گزرے ان میں بھی ہم سے ایسا کچھ نہ بن پڑا کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکتے. اے اللہ تیری رحمت پر امید باندھے تیرے وہ نیک اور پاک بندے جو ان مبارک ایام کی خوب قدر کیے ہوئے ہیں، اس میں شب و روز تیری عبادتوں، تیری ریاضتوں، تیری بارگاہ میں تلاوتوں، علم دین کے حلقے لگائے ہوئے ہیں، سنتوں کی خدمت میں برسر پیکار ہیں. اے اللہ ان نیک اور پاک بندوں کا واسطہ دے کر تیرے حضور تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہوئے تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ عز و جل ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقربا کی مغفرت فرما، میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. آمین. ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. آمین. اے اللہ یقیناً یہ مبارک ایام وہ ہیں جن کا پل پل بہت رحمتیں لیے ہوئے ہیں، تیری رحمتوں کی برسات ہے، مگر آہ غفلت کے پردے چھٹ نہیں پا رہے ہیں، سستی کاہلی ہمارا پیچھا چھوڑ نہیں رہی، مگر اے اللہ عز و جل یہ لمحات جو کہ قبولیت کے لمحات ہیں، اے اللہ عز و جل یہ ہزاروں عاشقان رسول جو اپنے اپنے قصبوں سے، اپنے اپنے دیہاتوں سے، اپنے اپنے شہروں سے جمع ہو کر تیرا ذکر کرنے، تیرے محبوب کی یاد کرنے، علم دین کے حصول کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ عز و جل تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں مسجد میں جمع کر دیا ہے، تیرا کرم ہے کہ تیرے نیک اور پاک بندے کی خدمت میں ہم یہاں حاضر ہیں۔ اے اللہ اے اللہ، اعتکاف کرنے والوں میں یقیناً کوئی تو تیرا ایسا نیک بندہ ہوگا جس کی عبادت و ریاضت تیری بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لمحے کعبۃ اللہ المشرفہ میں، مسجد نبوی شریف میں بھی، اور نہ جانے کون کون کہاں کہاں پر کس کس طرح تجھے یاد کر رہا ہوگا۔ اے اللہ، تجھے اپنی بارگاہ کے ان مقبولوں کا صدقہ ہم سب کو مغفرت کی خیرات عطا فرما دے۔ مجھ خطا کا خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر، مجھ کو تو سب سے ڈر رہا ہے مولا، مجھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ رحمت میری التجا ہے مولا، کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا۔ اے اللہ عز و جل، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، صاحب روزگار اسلامی بھائیوں کے رزق حلال میں خیر و برکت کا نزول فرما، جہاں پر جس مقام پر مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، نہ جانے کون کون کہاں کہاں پر مدنی چینل کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں اس طرح سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اجتماعی دعا میں حاضر ہے۔ اے اللہ، جس قدر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کے من کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، ان خصوصیت کے لمحات میں، قبولیت کے لمحات میں بالخصوص تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان و عافیت فرما۔ اے اللہ عز و جل، تیری بارگاہ میں دعا ہے، رمضان کی مبارک ساعتوں کے طفیل ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ اے اللہ عز و جل، چہرے سے ہمارا قبلہ نہ پھرے، ہماری موت قابل عبرت نہ ہو بلکہ قابل رشک ہو۔ اے اللہ عز و جل، اے ایسا کرم ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے کہ مرتے وقت پروردگار ملک الموت علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا ہمارے لیے آسان ہو، بلکہ تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کے جلوے ہوں۔ اے اللہ ایسا کرم ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے کہ رخ محبوب دیکھ رہے ہوں اور اس طرح سے ہماری ایمان و عافیت پر جان نکل جائے۔ پھر دل قلبِ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، آ گیا قضا ہے مولا، آ گیا ہائے وقت قضا ہے مولا، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، قبر میں مجھے کو تل کر چل جیے گا ایسا رے برا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اس دکھی دل کا تو حامی کار، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے مولا، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، اشرائے رحمت کبا سیتا پر دے کرم سے جو لیا مگ تو کیا خدا، جھولیاں مگ تو کیا خدا، یا رب ہے کوچ اشرائے رحمت کریم اب کا عطا